حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی اٹھا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اس کو ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کو رہنے دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، تمہیں آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے نہ کہ تنگی کرنے کے لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 331۔